Філіп'янам перший розділ з 8 по 11 вірш каже: «Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса. І молюсь я про те, щоб ваша любов примножала ще більше та більше в пізнанні й усякому дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та хвалу Божу». Яку ціль тут апостол Павло ставить для їх? Взагалі, що є ціллю? Болі возростали в познанні. Познання возростали, да. Але з якою ціллю все це? А? Да. От дивіться, 11 вірш. 11 вірш. На славу та хвалу Богу. Завжди ціллю всього є слава і хвала Божа. Та ми просто маємо таку вигоду з цього особисто. Коли ми шукаємо Божу славу і Божу ціль, нам вигодно навіть отак взяти. Бог не втрачає слави, тому що його слава повна. Він не потребує нічого від нас. І дивіться, що він каже, що тут для цієї слави і хвали, щоб ми були для слави і хвали Божої. По-перше, він каже, щоб ваша любов примножалась, це ріст в любові. Бачите, 9 стих вірш, дивіться. Щоб ваша любов примножалась ще більше та більше, але не просто. Як вона примножується? Дивіться. Як там написано? Ага, і? І всяком чувстві. Всяком чувстві російських говорить. Дивіться. Любов може примножуватися тільки, коли в нас є правильне знання, коли ми отримуємо правильне знання, і в даному випадку це знання, це Слово Боже. Чим більше ми пізнаємо Слово Боже, ми більше пізнаємо Бога, і тоді любов у нас примножується, правда? Ну, тільки через Слово Боже. І то, що у вас написано в чувстві, це з грецької значить «в усякому дослідженні». Це коли ми досліджуємо, коли ми проникаємо, не просто так поверхньо дивимося. От ми навіть, Альона, цей випадок, що ми говоримо за людей, як їх правильно любити. От треба досліджувати Боже серце для кожної ситуації. Одну людину краще оставить в покої, а другу людину, може, Бог тебе буде турбувати, може, вона може бути на грані самоубійства. Мало ли що може бути. Кожна людина – це окрема судьба, і ми не бачимо людських сердець. Нам треба рости в знанні Слова Божого і в розрізненні волі Господньої для кожної ситуації. Щоб ми, Дух Божий нас, всереду я якось говорила на семінарі про спілкування з Духом Святим. І от Дух Святий саме, він нас наставляє і веде в цьому розрізненні. Коли ми знаємо Слово Боже, в нас є правильна зброя для розрізнення, і Дух Святий нас направляє в цьому. Правда в тому, що чим більше ми людей узнаємо, тим наша любов зменшується до них. Так чи ні? Да. Чесно? Да. Так? Да. Коли ми перший раз бачимо, ой, така цікава людина, така благословенна, так добре коло її, така вона мудра, от вона, і ми, і так, перше, та? Або як ми одружуємося, да, чоловік, і ми думаємо, ой, та, і весіль, день весілля, і ми думаємо, так ми всю життя пропорхаємо свадебном платі. Та? А коли тим більше людину узнаєш, тим наша любов зменшується. Чого? Тому що наша любов з безумовної, бо наша любов на початку завжди ніби безумовна, ми думаємо. Але наша любов умовна. Я люблю, коли ти і мене любиш. І так само, чого ми, як жінки, конфліктів серед нас є дуже багато. Або відкритих, або прихована війна йде. Ну, так? Мужчин. Більше, набагато більше, ніж у мужчин. Тому що ми хитріші. Ми хитріші, ми емоційні, да? ми спонтанні більше. І правда в тому, що чим ми більше один одного взнаємо, тим більше ми критикуємо, осуджуємо, підозрюємо, заздримо, і можемо ми продовжувати цей список такий. Але Господь каже, треба, щоб ви навпаки не зменшувались в любові, а збільшувалися. І для того, щоб нам збільшуватися в любові один до одного, нам треба хтось більший за нас. Якась любов більша від нашої, щоб нам черпати з нього. Тому як жінка, ти починаєш розуміти, що я дуже обмежена в любові. Я можу любити тільки тоді, коли мені створюють умови, щоб я давала, а як умови десь щось прижалося, так в мене й любов закінчилась, правда? І ми починаємо тоді таку війну проводити негласно, шукати, в чому ми маємо владу чи можливість, щоб причинити біль. Якщо ми, скажемо, одружені жінки, дуже часто, що в одруженої жінки в силі, власті? Своє тіло. Ми говорили вже про це. Ось ми починаємо використовувати те, що в нашій владі, або інформацію. Жінка проти жінки приносить дуже велику шкоду інформацією. Десь щось почула, десь щось узнала, розсердилась і дала з такої сторони ще перчику і часничку, і уксусу, і всього. Та. І все, подлінку таку зробила, таким і є. Але дивіться, каже, я молюсь про те, щоб ваша любов примножала ще більше та більше. І коли в шлюбних відносинах теж це дуже добре видно, коли ти закоханий, ти все думаєш, ну все, таке життя буде, коли носка знайшов не в тому місці, що треба, да? Мінімум, що може статися. Штани там десь не це, самі мелочі такі воно. Да? Але знаєте, коли ти розумієш, що ти живеш з людиною, яка є така сама плоть і кров, як ти, коли тобі треба благодать для того, щоб вижити, так само і йому треба благодать для того, щоб вижити. І ти розумієш, що єдине джерело для того, щоб зростати в любові, щоб дивитися на ті носки і зростати в любові. Да? І як це можливо зробити? Тільки через Богопізнання. Тільки через Богопізнання. Коли ми пізнаємо Бога через Його Слово, тоді наше серце стає такою скарбничкою. Коли ти можеш покрити любов'ю, коли ти можеш промовчати. Знаєте, як казала одна, я мудра жінка, знаю, коли потрібно промовчати. Знаю, а не можу. Точно, правда про нас? І знаю, що треба було промовчати. І знаю, а не можу. І от коли ми наповнюємося Словом Божим, воно стає нашою совістю. Да? Дух Святий разом з Словом Божим стає нашою совістю і нас тоді направляє і зупиняє. І це. Тому каже, повинні ви зростати. Дивіться, у Луки, в Євангелії від Луки, 10 розділ, з 25 по 37 вірш. Підійшов один законник до Христа і каже: «Учителю, що робити, щоб мені вічне життя осягнути?» А він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш? А той відповів і сказав: «Люби Господа Бога всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе». Зростання в любові. Перше, якщо ти любиш Бога усім, що ти є – то друге, ти можеш любити ближнього. Неможливо навпаки. Просто неможливо. Якщо ти не пізнав прощення Христового, ти не здатний прощати. Але слово, наприклад, говорить в Єфесянам, не відкривайте, запишіть 4:32, каже, і прощайте, будьте один до одного добрі, ласкаві, і прощайте один одного так, як Отець простив нас у Христі Ісусі. Якщо я на когось розсердилась, а правда в тому, що ми ранимо один одного, і я завжди я настоюю, що ми не робимо це намірено, з наміром. От піду зараз і всіх там порубаю в церкві. Так, і піду там зараз, мені хочеться іноді сказати, піду скажу всім, що я про їх думаю. І ще й пару ший по дорозі скручу. Але насправді ми хочемо як краще, правда? От так, поки ми... Я не говорю про винятки, є всякі. Но взагалі більшість з нас, ніхто не хоче нікому зробити зла. Але робимо. Правда? Виходить. Десь навіть каже Слово Боже, якщо ти навіть сердитий на брата твого, то ти вже в очах Божих вбивця. Тобто, що тут... Нам, що ми мусимо робити? Ми повинні постійно пізнавати більше і більше Бога. І я роблю так, наприклад, от як я розсердилась, хтось мене десь щось достав, задів там, чи образив, і мені хочеться сказати, що я думаю. В останній час я просто починаю молитися, кажу, Господь, я сильно сердита. Коли ми говоримо, ми ж не говоримо, щоб повідомити Богу, а ми говоримо, щоб визнати. Щоб свій гріх визнати. Це не інформуємо, ми Бога не інформуємо, ми визнаємо через слова. А Бог знає нам ще до того, як слово вийшло з наших вуст. А це є сповідання, визнання, що ти визнаєш, що ти не правий. Тоді навіть я практикую останній час так, якщо подумала щось таке, прийшла якась така думка, ну, недобра. Я кажу, Господь, ти ж бачив, що я подумала. Очисти мене. Це постійно приходиться пильнувати. Знаєте, спокуса – це не гріх. Тому що і в Христа були спокуси, але впасти у спокусу це є гріх. Тому краще сповідати, коли вже коли тебе спокуса задіває, приходить до тебе, чим чекати і сповідати, коли ти вже впав. Тому, Господь, мене це спокушує, дай мені силу, поможи мені втекти від цього. І це є постійна робота над собою, але постійне пильнування. Постійно пильнувати, каже, вдивляйся в себе і в писання. Так? І що це значить? Ось тут я, а тут я писання. Я вдивився в себе і подивився в писання і порівняв, де у мене не так. І тоді те, що я казав, наприклад, про свою сестру, в церкві, щоб вона мені б не, ну як би вона мені не насолила, якби мене там хтось не образив. А я що? Я ж знаю, в кого я повірив, правда? Я не повірю, я не прийшов в церкву там через сестру, чи не прийшов через брата, чи не прийшов через сусіда. Я прийшов через Господа, через Його жертву. А Його жертва незмінна, вона завжди досконала. Тому нам, як сестрам, особливо треба пильнувати навіть свої думки. Що в нас відбувається? Дивіться, в більшості випадків наші конфлікти приходять так. До нас прийшла думка. І ця думка нас, що по якійсь причині десь щось нам або показалось не так, або ми почули щось, може якась і була причина. І ось прийшла думка. І ця думка поселяється в нас, якщо ми не відганяємо її, якщо ми не відбиваємося Словом Божим. І ця думка стає таким комком, клубком. І вона в нас починає отак накручуватись. А ще й то було, а вона ще й на тебе так подивилася. А ти бачив, як її діти з твоїми поступають? А ти бачив, як там вона не захотіла ще то зробити, і вона там тобі повернулася до спиною, і вона взагалі з тобі не відповіла, як здороватися. А вона там п'яте і десяте. Ми жінки всі, правда, всі через це проходимо, чесно? Проходимо. І ти стаєш такою, знаєте, бомбою замедленого дійства. Так ти ходиш, знаєте, як то бомбу хтось накрутив, а і вона так тік-тік-тік-тік-тік-так-тік-так, і так ми ходимо. І воно в нас тік-так-тік-так, поки приходить момент, і ми взриваємося. А все починається від одної думки. Через що треба пильнувати дуже сильно над своїми думками, бо думки вбивають в нас любов. Ми підозрюємо один одного. Десь буває, з кимось не поговорив 2 дні, а потім подивився, ой, щось вона на мене, а може в людини зуб болить чи голова болить, де вона скривлена ходить. А ти подумав, що вона вже на тебе там тобі скривляється і відвертається від тебе, чи ще ж таке буває. Ну, а буває, що людина є така груба і входить тобі грубий постійно. Ну, то що? Остав її в покої. А що ти хочеш виправити когось? А як бігає за тобою грубить? Вона постійно мені грубить. Як бігає за тобою грубить? Ну, теж залежить. Бігає грубить, обнімай і цілуй. Кожній, знаєте, в кожному випадку треба. У нас була така жінка в церкві, я вам розкажу. Я до неї обзивалася, вона на мене як зикне. І я так думаю, скільки треба, щоб це в серці було якогось незадоволення, чи болю, чи одиночества, чи що вона там носить, що це вона мені так відповідає. І знаєте, кожного разу я підійду, спитаю, як в тебе діла? Ти тако на мене. В лучшому випадку, так? Так, да, так. Да. А буває щось, як скаже. І я собі, знаєш, подивлюся на неї і кажу, Господь, дай мені бачити твоїм серцем. Там же щось же ж її так, вона пустота всередині така, що вона Бога не пустила і що воно її так мучить. І я собі улибнусь та й піду, там ще обніму, як вона прийде. І проходив, мабуть, 2 роки проходило. Коли один раз вона мені дзвонить, каже, Валь, ти вдома? Кажу, вдома. Ні, Валь, ви вдома? Кажу, ні, ми з Люїсом в церкві. Подождіть, я зараз прийду. Приходить, з такими сумками обід нам привозить. Кажу, людина, от щось зачепилось в її серці. Но навернення насправді прийде тільки тоді, коли Бог прийде серце. Бо це може бути тимчасове. Пройшов час, довго час вона так трималася, така, все. Потім знов щось їй не сподобалося. І вона знов це. Ну, я чого буду мир в своєму серці порушувати? Я своє написано, робіть своєї сторони все, що можна, що будь в мирі. Да, я своєї сторони буду служити. Буду віддавати, якщо я бачу, якщо я відчуваю, що Господь каже, віддалися, я віддалюся. І все, а чого я буду мир в серці порушувати тим, що не є в моїй владі? Мене чоловік мій навчив, каже, а чого я буду страдати із-за того, що я не можу змінити? Він каже, він помолився, Бог, я не можу нічого зробити, я твої руки віддаю, повернувся і спить. Я з одної сторони на другу ще його підщіпую, там як ти можеш спати, така ситуація, там так, ти що, треба ж подумати і розсудити, і як і проаналізувати, і все таке. Ото, знаєте, насправді те, що не є в нашій владі, чого нам страдати за його? Ну ми правда страдаємо, але є таке місце. Знаєте, я як собі його уявляю. І вчуся в церкві, вчуся багато, і багато Господь мені по своїй благодаті змінив це. Я раніше, якщо хтось в церкві щось таке витворить, або десь хтось щось, або бачу, що людина вже відходить в світ. Я як почну страдати, і себе постійно винуватою відчуваю, що це я щось не так зробила, що це щось не так. А потім Господь мене навчив. Є таке місце, яке називається віра. І коли оце невір'я, воно тебе роздирає на куски, бо це невір'я. Його не можна по-іншому характеризувати. Це невір'я, воно тебе рве на куски. І ти починаєш голова, як ця, як бібліотека, тисячу думок і всім, і ти починаєш хвататися за кожну думку, якщо так, і якщо так, і ти втрачаєш мир в кінці в серці. І треба навчитися от втікати в це місце віри. Так раз зупинитися і сказати: Господь, я нічого не можу зробити. Це не в моїй владі. Я все віддаю в твої руки. Ти розбирайся. І заховатися за Бога. Знаєте, як дитина за батька ховається, коли там хтось обідів на вулиці, чи ще щось таке. Так що тут треба нам зростати. Це все з досвідом. Але якщо починаєш практикувати оце розрізнення, коли ти не просто спонтанно все так от, а от починає знання, як написано, і розрізняти, воно тобі буде допомагати зростати в любові. Не зразу, і стільки всього, і плакати приходиться, це боротьба, яку ми будемо робити, поки ми живемо на цій землі. Поки не прийде повнота його в нас там уже на небі. Але любов повинна керуватися знанням та розпізнаванням. Тоді насправді ми зможемо зростати в любові. Як ви думаєте? Да. Мовчання – знак согласия. Друге, дивіться, що тут каже. Крім росту в любові, каже, щоб ви досліджували те, що краще. От, і досліджувати це те, що краще, це коли, наприклад, знаєте, як ви йдете на базар і стоїть такий ящик помідорів. Ви хочете купити добрі помідори. Ви берете помідор і його повертаєте з усіх сторін, пощупали і понюхали, правда? Да. І ви вибираєте які? Ті, що кращі. Оце значить досліджувати те, що краще. Ми, як християни, повинні бути дуже вибірковими в усьому. В друзях. Що значить? Якщо є друзі, які руйнують нашу віру, ми повинні від них відмовлятися. Так вони вже, як говориться, не друзі. Так, да, ну ми бачите, ми іноді наші душевні такі, ми відчуваємо себе відповідальними, але ми повинні досліджувати і вибирати те, що краще. Тому друге, це перша річ у любові, друге, можете записати вибір пріоритетів та цінностей. Це те, про що воно говорить. Коли ви сідаєте говорити, ми завжди на такому хрупкому льду, і говорю за себе. Наш язик як помило, це правда. Тут вроді сказав щось таке, почав з духовного, а потім і тебе як понесло, і ти обсудив і обмив усім косточки, всім, кому тільки міг і кому не міг. Це правда, ну, і написано в Писанні, що нам треба вчитися всіх в нас це слабость, але нам треба досліджувати те, що краще. От просто прям бодрствувати, пильнувати, коли ми сідаємо говорити. Ага, куди веде ця розмова, оце, що ми ведемо? От просто, та навіть так. Що ми говоримо? Що з цього добре, що ми говоримо? Кому от того добре стане, що ми кажемо? Яка є користь, скажімо, тій людині, про яку ми говоримо, або про нам, яким є. І коли ми починаємо пильнувати над цим і вибирати, говорити про те, бо віра від слухання. От що ми говоримо, ми йому починаємо вірити. А віра від слухання. Бо бачите, каже, досліджуйте те, що краще, щоб ви були чисті. Бо якщо ми не будемо вибирати те, що краще, в усьому, в усьому. Навіть, дивіться, навіть в тому, як ви дітей виховуєте, які ви мультики їм дозволяєте дивитись, які ви ігри їм дозволяєте грати. Все це досліджуйте, просто досліджуйте. Ви їм купили, купляєте якусь іграшку перед тим, як купити, навіть повинні дослідити матеріал, з якого воно зроблено, як приклад просто. А якщо, скажімо, електронні ігри, чи ви повинні все досліджувати. Християнин повинен досліджувати абсолютно все. А не говорячи про розмови, що ми чуємо, що ми дозволяємо, щоб входило в наш слух. Того, що потім воно знає і буде виходити, бо від переповненого серця говорять вуста. Луки, 10 розділ з 38 по 42 вірш, каже: «І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна жінка, Марта їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова його. А Марта великою послугою клопоталася, а спинившись, сказала: «Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла». Господь же промовив у відповіді: «Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а потрібне одне». Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Дивіться, Марта, вона рада була Ісусу? Рада. Вона побігла, відкрила йому двері, прийняла його радісно, захотіла дати йому кращу їжу. Захотіла, щоб в домі було все приготовлено для нього. Але з яким відношенням вона це робила? Дивіться, 40-й вірш каже: клопоталась. Клопоталась – це суєтілась, в оригіналі там буде написано. От що в неї серце було сповнене суєтою. Пріоритети були зовсім інші. У неї суєта була настільки, що вона навіть почала Господу претензії пред'являти. Господи, що тобі все равно? Настояща жінка. Так, це ми. Марта, це ми. Що тобі байдуже? Що ти та сидить біля твоїх ніг, а ти їй нічого не кажеш. Скажи їй, щоб вона мені помогла. А дивіться, як називає її Господь. Каже: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся». Оце тут Господь каже: ти взагалі сповнена переживанням і зовсім іншими цінностями. Не про тебе багато про що ти хочеш, а упускаєш найкраще і найважливіше. В очах Господніх найважливіше на той момент було: сам Господь зайшов в дім, сам Господь приніс слово спасіння. А вона бігала, і серце її було сповнене зовсім іншим. І каже він, дивіться, як він каже: Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Ми можемо втратити все. Роботу, все, що ми заробили, хату. Ми бачимо сьогодні, який час ми живемо. Люди все життя працювали, і отак воно забрано. Ми можемо втратити навіть людей близьких. Можемо втратити сім'ю. Можемо втратити все. Але є найкраща частка, яка від нас не забереться. Тому ти як жінка повинна навчитися серед усього, серед усієї суєти відповідальності сідати до ніг Ісуса і слухати, і отримувати слово. Всі гроші не заробиш, всю роботу не переробиш. Але є частка, яка не відбереться ніколи. Тому якщо цієї частки в нас немає, якщо в тебе, як в жінки, немає часу біля ніг Ісуса, то в тебе не буде ні миру, ти можеш мати все. І каже Слово Боже, яка користь людині, як вона весь світ придбає, а душу свою загубить. Тому пріоритети повинні бути правильними. Господь на першому місці. Це не говорить про те, що ви повинні закидати хату і не дивитися за цим, ні. Але ми говоримо про те, що ти як жінка будеш, що ти отримаєш ту частку, яка від тебе не забереться, тоді ти зможеш і любити, тоді ти зможеш і служити так, як треба, тоді ти зможеш і давати, тоді ти зможеш і мир мати в серці і так далі. Дивіться, Марія сіла біля ніг Христа і слухала Слово Боже. Марта хвилювалась про фізичну їдужу, а Марія про духовну. Слово Боже каже, не хвилюйтесь, що будемо їсти, або коли ти віддаєш пріоритет Божому. Даже іноді ти можеш втратити дещо, може заробиш трошки менше, але ти надбаєш частку набагато більшу, яка від тебе не забереться. Каже, бо язичники хвилюються про те, що їсти, в що одягатися, це в першу чергу їхня, вони цим керуються. Але шукайте в першу чергу Царство Боже і правди Його, а все остальне, все решта додасться вам. Коли ми сідаємо до ніг Христа, тоді ми слухаємо Його Слово, тоді наша душа заспокоюється. От Псалом 22 каже, що ти заспокоює, ти ведеш мене до тихої води, ти годуєш мене на злачних пажитях російських. І тоді наша душа, ти заспокоюєш душу мою, наша душа заспокоюється. Знаєте, для жінки найбільший дефіцит – це душа заспокоєна, це спокій в серці, спокій в душі. Щоб ми не були як Марія, от з душою такою сповненою суєти і переживання. Коли наша душа заспокоюється, тоді наші страхи зникають. Каже в той же 22-й псалом, навіть якщо Господь заспокоює душу, і тоді, якщо я й піду долиною смертної тіні, то я не буду боятися зла, бо ти зі мною. І коли наша душа заспокоюється, тоді ми розуміємо, що є насправді цінним. Тоді ми розуміємо, наскільки важлива ця частка, яка від нас не відніметься. І третє, дивіться, що він тут каже в 10-му вірші. Знову ж таки, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа. Це святе життя. Наше святе життя – це ріст в любові, вибір пріоритетів і цінностей. І третє – святе життя. Щоб всяке слово, кожне слово, яке виходить з вуст наших жінки, для нас це найтяжче. Ми дуже багато грішимо нашими вустами. І це кладе пляму на нашу святість. Ми тоді, як жінки, втрачаємо чистоту. Ніби все добре, скрізь прибрано. А рота треба мити з милом Слова Божого постійно, і постійно, і постійно. І зловили себе. Я буває, вже зловила себе на чомусь такому. Треба язика, треба вчитися вкусати язика. Іноді скажеш і не помітиш, іноді приймаєш участь в розмові, а потім приходиш і щось мутить так на душі. У вас бувало таке? Щось мутить так всередині, мутить всередині. Треба нам аналізувати. Слава Богу, що є благодать, яка нас дає шанс покаяння і очищатися, але ми не можемо зловживати просто благодаттю. Ми її повинні використовувати як дар Божий для освячення, для очищення, а не для всього виправдання того, що ми живемо в гріху. Тому, сестри, будемо шукати кращого. будемо передивлятись наші пріоритети і наші цінності. І будемо старатися, як тут написано, щоб чисті та цілі були ви. Це слово «цілі» – грецьке слово «скандалон». Щоб в нас не було ніякого скандалу або попирання в нас, коли ми прийде Христов день, коли ми станемо перед Христом. Щоб в нас не було такого камня приткновення, російське слово, це скандалон, значить. Щоб ми могли почути, добре зроблено, мій вірний раб, заходь в радість Господа свого, Пана свого. Що може бути кращою нагородою? Без гвалту у нас, дівчата. Ну, прості.